leniwe, ale piękne. Jeżeli chodzi o naszą zabawę, bo tak sobie postanowiłem, że określę słuchanie współczesnego londyńskiego jazzu, no to często pomaga nam i często zaglądamy do drzwi labelu, który nazywa się Brownswood Recordings, założonego przez słynnego DJ-a i prezentera radiowego Gilesa Petersona. No i swego czasu, w roku 2020, w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, przysłuchiwaliśmy się dosyć prężnie płycie, która zatytułowana była There is No Place. To taka kompilacja, na której znalazła się śmietanka, elita tych londyńskich młodych jazzmenów. No i Brownswood Recordings postanowili zrobić to samo, jeżeli chodzi o scenę jazzową w Australii. Stąd mamy album zatytułowany Sunny Side Up. Yeah.

Sutra z cyklu po polsku soulowo w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, ale też i z cyklu Był kiedyś pewien zespół. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję tak wcześnie. No właśnie, tak wcześnie. Niektórzy z Państwa już na nogach. No to ja mam coś dobrego do ruchu. Lat temu, w 2008 roku, ukazał się album będący hołdem polskich artystów dla twórczości Mieczysława Foga. Pomysłodawcą tej płyty był prawnuk artysty Michał Fok. A na płycie Maria Sadowska, Nowika, Muzykoterapia, Sławek Uniatowski, no i DJ Twister, który w ten oto sposób przearanżował A ja sobie gram na gramofonie. 24,5 minuty po piątej. Tak, o tej porze można robić już różne rzeczy. Można na przykład gotować. najpierw bez zbytniego zadęcia kroimy nożem bardzo sympatyczne flaki i dorzucamy biały ser ricotta, makaron, listki szałwii i jedwabny szalik i skuter z dużą dozą renesansowych kobiet i goździki. I to wszystko trzeba wrzucić na bardzo średnio rozgrzaną patelnię. Nie przysmażyć, tylko dusić. Od 8 do 12 miesięcy, proszę się nie przerażać, robi się przeszło rok i wszystko wędruje na talerz. Gotowe do zjedzenia, następnie nawinąć ręcznie na widelec i mam. Dorzuca się mieloną wieprzowinę, dorzuca się mieloną wołowinę, dusi się wszystko razem z winem, razem z winem. Coś spadło, na szczęście nie na moją głowę. Cała woda wyciekła. Gotowe? Genialne. Proste i genialne. Genialne. Proste i genialne. Niezwykła receptura sprzed kilkuset lat. Po powąchaniu rozumiem dlaczego. Drodzy Państwo, w przewietnym miejscu rozpuszczam na patelni ten gatunek dyni i wieprzowy żołądek. Do podduszonych jarzyn dodaję teraz dość sporo mortadeli. Następnie farsz. Na patelnię już można wrzucać, broń Boże, nierafinowany brązowy szwajcarski kawałek schabu, kilogram świeżo starego parmezanu, pomidory bez skórek w zalewie, seler, smalec i na samym końcu strój zawodnika palio i ewentualnie trochę śmietanki. Dorzuca się mieloną wieprzowinę, dorzuca się mieloną wołowinę, dusi się wszystko razem z winem, razem z winem. Coś spadło, na szczęście nie na moją głowę. Cała woda wyciekła. Gotowe? I to jest bomba. Sos zgęstniał jak atmosfera w polskim parlamencie. Co na to dietetycy? Nie wiem. Idę to po prostu jeść. Drodzy Państwo, za chwilę bardzo prosta i bardzo trendy poprawka. Wlewam, a w zasadzie wrzucam spory kawałek śrubu w pisztecie. Dodaję radykalne szparagi podobne kształtem do pietruszki. I teraz najważniejszy składnik, najprawdziwsze, prawdziwe. No i ser. Do tego nam będzie jeszcze potrzebna genetycznie mutowana cytryna. Do niej dodaję jajko i jedną gazowaną skórę ze szparaga. I muszę dodać do tego takim specjalnym przyrządem parę plastrów śmietany i wzruszający połeć słoniny. Dorzuca się mieloną wieprzowinę, dorzuca się mieloną wołowinę. Dusi się wszystko razem z winem, razem z winem. Coś spadło, na szczęście nie na moją głowę. Cała woda wyciekła. Gotowe? Voilà. Ożywiony sportowym sukcesem dolewam białe wino, dodaję sztuka po sztuce, szachy, tarty ser i jeden wyrazisty w smaku kręgiel. Dobra, już nie tłukę. To był ostatni raz. A najlepsze jest chyba, dorzuca się pieczoną wołowinę czy wieprzowinę. Nie wiem, ale zamyśliłem się i zgłodniałem, powiem Państwu szczerze, a do śniadania jeszcze długa droga. A do końca naszej audycji jeszcze 32 minuty i postaramy się oczywiście dobrze je zagospodarować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Więc teraz niechaj dobrym basem uraczą nas chemiczni bracia. Zresztą, czym oni nas nie uraczą w tej kompozycji? I'm No tak, część z Państwa jest na nogach, część z Państwa jeszcze śpi, ale część z Państwa jeszcze leży i musi wstać. A ciężko idzie. No to The Chemical Brothers Leave Home. Mam nadzieję dla tych wszystkich, którym potrzebny był zastrzyk dobrej energii. Martin Gore z zespołu Depeche Mode wydał płytkę, małą płytkę, epkę, gdzie w swoim studiu w Santa Barbara pobawił się troszeczkę elektronicznymi swoimi dobrymi gadżetami. No i znaleźli się oczywiście tacy, którzy już jego nagrania chcieli remiksować. No ale Martin Gore zdecydował się pewnie nie na wszystkich, ale wybrał. Wybrał Annę. piosenka Martina Gora zatytułowana jest The Champagnese, a na niej utwór Howler, który zremiksowała DJ Anna, brazylijska producentka, którą to Martin Gore poprosił o to właśnie. Ale wyszło, ale bas, a my bas przecież lubimy. 20 minut do godziny 6. Wróćmy do najnowszej solowej płyty Erika Hiltona. Eric Hilton, dla tych, którzy nie byli dzisiaj z audycją w pierwszej godzinie, DJ, multiinstrumentalista, kompozytor, producent muzyczny i jedna druga duetu Thievery Corporation. Człowiek, który ma kilkanaście barów i restauracji w Waszyngtonie i masę zajęć nie tylko muzycznych na głowie, ale to nie daje mu powodu, żeby siedzieć i próżnować. Wręcz przeciwnie, razem z Thievery Corporation regularnie wydawane są przecież płyty. Ostatnia Symphonic, świetne orkiestrowe aranżacje ich znanych tematów. Pierwsza płyta solowa w 2017 roku, kilka dni temu jego drugi album Infinity Everywhere. Wrócimy do niego w przyszłym tygodniu na pewno. 15 minut do 6, a kolejny wykonawca dlaczego? Bo... Bobo, nie przypominam sobie, żebym w audycji Trójka Budzi Jazz & Bass już prezentował twórczość tego artysty, a to tak płodny geniusz muzyki elektronicznej, że można by niejedną audycję o nim zrobić. Dzisiaj zdecydowałem się, żeby przynieść do radia album Black Sands, wydany w 2010 roku. Płyta z cyklu Jeden utwór lepszy od drugiego. No ale na coś musiałem się zdecydować. Dokładnie czwarty album brytyjskiego producenta Bonobo, Black Sands. 6,5 minuty do 6 w Warszawie, już jasno za oknem. O 6 serwis, a potem zapraszamy na weekend, a my dziękujemy serdecznie za ostatnie 2 godziny, za Państwa obecność mimo tak wczesnej pory. Ewa Wichrowska, Michał Grabkowski, a na koniec taki pozytywny akcent, który mam nadzieję doda Państwu skrzydeł na ten dzień. We'll be right back.